สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมเทศนาเรื่องพุทโธได้มาแสนยากโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่โตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศก พระพุทธเจ้าสร้างคุณงามความดีมาตลอดเวลาไม่ทอดทิ้งทำบารมีสิบทัศน์ให้สมบูรณ์จนถึง30ทัศน์กว่าพระองค์จะพ้นจากทุกข์ได้ใช้เวลายาวนานมากส่วนพวกเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำตามคำสอนของพุทธเจ้าว่ากำหนดพุทโธบริกรรมนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการบริกรรมพุทโธพุทโธใจแล้วก็สงบเย็นสบายปลอดโปร่งไม่ย่อท้อในการทำความดีจึงเป็นที่น่าอัศจรรย์มากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นน่ะได้สั่งสมบารมีมามากมายกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าพุทโธสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนพุทโธนี่แหละพระองค์ละกิเลสซึ่งเรียกว่าราคะความกำหนัดยินดีโทสะความโกรธโมหะความหลงตัณหามานะทิฏฐิพระองค์ละได้หมดเมื่อก่อนพระองค์ก็ละไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีมาเรื่อยๆในที่สุดพระองค์ก็หลุดพ้นเมื่อทำความภาคความเพียรอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์จิตของพระองค์ก็ปราศจากกิเลสในขณะที่พระอรุณก็จะขึ้นวันเพ็ญเดือน6พออรุณเนี่ยพอใกล้ๆจะได้อรุณพระองค์ก็สามารถชำระกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดสิ้นกิเลสน้อยใหญ่พระองค์เอาชนะได้หมดซึ่งเรียกว่าได้ตรัสรู้ได้ตรัสรู้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้สั่งสมคุณงามความดีมาตลอดเมื่อพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโอ้มันยากมากกว่าจะได้พระองค์ท้อใจว่าจะสอนยังไงนี่แต่มันผู้ไม่นะจริงๆก็ไม่หลุดพ้นเหมือนกันเถอะโดยความเมตตากรุณาของพระองค์ประกาศสอนศาสนาให้คนได้รู้จักว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์เป็นไปเพื่อนิยานิกธรรมคือเป็นธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ปฏิบัติไปเหมือนกันแหละเราพวกเราเนี่ยก็ปฏิบัติไปเหมือนกันเอาใจไว้ที่ใดที่หนึ่งนึกพุทโธพุทโธอยู่ให้คิดว่าพุทโธนี่กว่าจะได้มาหนึ่งยากเสร็จยากเราทำตามของพระองค์มันก็ไม่ได้ยากเหมือนพระองค์ทำตามคำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้ใจของเราบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายใจเราก็เป็นสุขใจเราก็เบิกบานใจเราก็เก็บใส ให้ปฏิบัติโดยการกำหนดบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็จะเห็นทางออกของชีวิตว่าโอ้ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรามีชีวิตมาได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นบุญแล้ว30 40 50 60 100ปีหรือกว่านั้นบ้างก็ลองคิดดูสิเราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ต้องเอามากไม่ต้องเอาหมดทั้งที่พระองค์ตรัสไว้ทั้งหมดอนุสติ10มีพุทธานุสติเป็นต้นและอนาปานสติทำความภาคความเพียรปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเพียงเรามากำหนดนึกพุทโธพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยไว้ในใจก็เห็นอยู่กันน่ะจิตใจก็สบายสงบเยือกเย็นมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่หนีจากพุทโธบริกรรมพุทโธไปใจก็เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆหรือเรื่องต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านอยู่ที่ไหนก็ระลึกถึงพุทโธไว้ใจเราต้องสงบเป็นหนึ่งแน่นอนเมื่อใจเราสงบแล้วเราไปทำยังไงบัดนี้เมื่อใจสงบแล้วก็เอามาวิปัสสนาขณะนี้เดี๋ยวนี้เราเห็นอะไรอยู่เรารู้อะไรอยู่ใจของเราก็สงบดีอยู่ทำยังไงถึงจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ก็พิจารณาให้เห็นโทษเห็นทุกข์ในกายนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นอะไรคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาก็เป็นทุกข์ตัวตนของเรานี่ก็ก้อนทุกข์อันหนึ่งหรือก้อนธรรมอันหนึ่งเหมือนกันนะนี่แหละให้พิจารณาเข้าไปตรงนี้ตรงที่กายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้เราพิจารณาอยู่บ่อยๆไม่ใช่พิจารณาให้มันตายนะพิจารณาบ่อยๆหมายความว่าทำใจให้สงบอยู่กับอารมณ์พุทโธบ่อยๆให้คิดว่ายากแสนยากกว่าพุทธองค์จะได้คำว่าพุทโธมาส่วนพวกเราไม่ถึงป่านนั้นทำตามคำสอนของพระองค์เท่านี้แหละเราก็สามารถได้สัมผัสหรือได้รู้สิ่งที่ประเสริฐเลิศล้นด้วยตัวของเราเองเลยเราจะเห็นความจริงคือธรรมะหรือว่าคำสั่งสอนของเราเป็นของน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์มากผู้ปฏิบัติตามอย่างเราปฏิบัตินี่คือกำหนดพุทโธพุทโธไว้นี่เราก็มีความทุกข์เย็นในใจใจเราก็สบายใจเราไม่วิตกกังวลอะไรเลยใจเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นเมื่อตั้งเที่ยงตั้งมั่นแล้วก็เอาไปพิจารณากายนี่เห็นเป็นกายที่เป็นก้อนทุกข์ทั้งกายและใจแหละเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ทุกเป็นของควรกำหนดรู้ไม่ใช่หนีต้องกำหนดว่าทุกนี้เกิดจากอะไรทำไมถึงมีทุกมันเป็นทุกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์เพราะเกิดถ้าเราได้เกิดมาแล้วก็เห็นทุกข์มาแล้วแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเดียงสาอะไรหรอกพอใหญ่มากก็เห็นความไม่สบายกายเห็นความไม่สบายใจเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆจิตใจหวั่นไหววุ่นวี่วุ่นวายไม่สงบเยือกเย็นลงไปได้ต่อเมื่อเราเป็นผู้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างจึงดีขึ้นพอเห็นแล้วว่าเราเกิดมานี่มีทุกข์เกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์เราอยากหนีทุกข์อันนี้เราจึงมาหัดภาวนาหัดรักษาศีลหัดบำเพ็ญคุณงามความดีหัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่ผิดทางมันถูกทางอยู่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายก็เคยปฏิบัติมาอยู่ทำเป็นตัวอย่างพวกเราอยู่พวกเราเดินตามที่ท่านสอนท่านแนะครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนในหลักธรรมคำสอนอันใดเราก็มีใจน้อมรับธรรมนั้นเข้ามาปฏิบัติเราก็เห็นความสงบความเยือกเย็นที่เกิดขึ้นในใจเห็นโทษจนได้ปล่อยวางทิ้งไปซึ่งขันธ์ห้านี้ก็ทิ้งไปวางไปไม่เอามาเป็นทุกข์ในใจวางจนไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่สติรู้อยู่เท่านั้นให้ปฏิบัติไปอย่าลังเลสงสัยว่าอันนี้ดีไหมอันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นวิปัสสนาอย่าไปคิดศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหตินิสังโสศีลเนี่ยอบรมให้มากทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิทำให้มากเจริญให้มากเป็นทางให้เกิดปัญญาปัญญาอบรมให้มากพิจารณานั่นเรียกว่าปัญญาพิจารณาเห็นชัดเจนในอัตภาพตัวตนนี่อบรมให้มากทำให้มากจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความรู้ดีรู้ชอบเป็นทางนำออกจากกองทุกข์ได้ให้เราเห็นชัดถ้าอบรมปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นแล้วอะไรจะเกิดต่อมาอีกก็คือความวิมุตติหลุดพ้นหนีจากกองทุกข์ได้ไม่กลับมาทุกข์อีกไม่หวั่นไหวแม้จะยากปานใดก็ตามอย่าท้อเพราะอันนี้เป็นทางดีเป็นทางหนีออกจากความทุกข์เป็นสัมมาปฏิบัติคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการกระทำนี้เป็นการทำดีทำชอบทำให้ตัวเองทำให้เกิดให้มีในตัวของเราเองในกายในใจของเรานี่แหละเห็นชัดหมดความยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายในตัวตนอันนี้ตาก็ปล่อยวางได้หูก็ปล่อยวางได้จมูกปองไว้ได้วางได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานี้ยังไม่มีบุญที่จะปฏิบัติเอาชาติหน้าดีกว่าโอ้ยชาตินี้เห็นตากันอยู่ยังปฏิบัติไม่ได้แล้วจะไปคิดว่าชาติหน้าเราจะได้อย่างนี้มันคิดผิดไปแล้วชาติหน้าค่อยมาปฏิบัติชาตินี้เวลามันล่วงไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้หรอกพูดง่ายว่าแก่แล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นของคนแก่หรือคนหนุ่มมันเป็นของทุกคนที่เกิดมาได้นับถือพระพุทธเจ้านี่มันเป็นของทุกคนทุกคนปฏิบัติตามนี้ ทำใจให้สงบนี่แหละวิธีรอให้ใจสงบมันก็มีอยู่ก็คือบริกรรมหลักธรรมอันใดอันหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปว่าโอ้มันเป็นสมถะมันไม่ใช่วิปัสสนาก็หมายความว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์อันนี้ก็เข้าใจผิดคนภาวนาพุทโธเป็นแค่อุปจารสมาธิโอ้ยคนไม่ทำไม่รู้คนทำรู้คนฝึกคนหัดอยู่รู้ว่านี่คือทางคนถูกถ้ามันไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันจะพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเราอย่าคิดว่าได้แค่นั้นแค่นี้ไม่ถึงมรรคผลนิพพานมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ถึงมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเป็นของสูงเป็นของยิ่งใหญ่อันนั้นยกไว้แต่เราปฏิบัติให้เห็นใจของเราสงบอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกคืนทุกโอกาสไม่ได้ไปโทษคนอื่นคนไกลไม่ได้โทษใครเลยมีแต่ตั้งหน้าตั้งตากำหนดใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธใจมันจะไปไหนมันจะไปวุ่นวี่วุ่นวายได้ที่ไหนมันก็ต้องตั้งเที่ยงตั้งมั่นเป็นสมาธิในที่สุดเมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดก็รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยลองพิจารณาดูมันไม่ต้องไปกำหนดว่าโอ้ทับกำหนดบริกรรมอย่างนั้นได้ดีอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่าไปคิดเราปฏิบัติอันไหนมันก็ได้ทั้งนั้นแหละบริกรรมอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นขอให้ทำจริงอย่างเราบริกรรมพุทโธนี่แล้วทำอยู่กับพุทโธเรื่อยๆมันก็ได้เหมือนกันมันก็ได้มรรคได้ผลเหมือนกันได้ถึงความสุขความสงบทางใจเหมือนกันได้สมาธิเหมือนกันได้มรรคได้ผลเหมือนกันได้พระนิพพานเหมือนกันขอให้เราทำจริงปฏิบัติจริงไม่ท้อถอยไม่เกียจคร้านหรือไม่เอาใจใส่อะไรอย่างนี้อย่าให้มีในใจเราหายใจเราพิจารณาถึงความจริงโอ้การปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านี้มันดีใจมันสบายใจมันเป็นสุขเราเห็นแล้วเราไม่ได้ไปบำเพ็ญภาวนามานานแสนนานอย่างพระพุทธเจ้าหรอกไม่ได้ทำนานๆสร้างกุศลนานๆหรอกเราสร้างกุศลมาก็มีอยู่แหละแต่ว่าจะมากหรือน้อยก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมคำสอนพระเจ้ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันถึงแม้เราจะไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเสียสงไข่แสนมหากับก็ตามเราทำตามคำสอนพระเจ้านี่มันก็หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่หลุดพ้นได้ทั้งที่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วว่าจะสร้างสมคุณงามความดีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอมาปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็ไม่จำเป็นต้องไปสร้างบารมีจนนานแสนนานหลายกับหลายกันเราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยเราก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้หมดทุกข์ในใจได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ให้นานแสนนานยาวแสนยาวไม่ต้องสร้างบารมีนานป่านนั้นเพียงแต่เราตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเราก็จะเห็นผลแล้วเห็นผลในการปฏิบัติแล้วอย่างที่เราทำอยู่นี่แหละเราก็เห็นผลของการปฏิบัติด้วยใจของเราเองใจเราอยู่กับพุทโธใจเราก็สบายเราคิดได้นึกได้ว่าโอ้พุทโธนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆถ้าไม่จริงจังจริงๆถ้าไม่เด็ดเดียวจริงๆไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นน่าอัศจรรย์แล้วก็เผยแผ่ศาสนาคือคำสอนให้คนอื่นปฏิบัติตามดำเนินตามก็ได้พ้นทุกข์มากมาย เราไปทำตามที่พระองค์ทรงสอนไว้เราก็ได้เหมือนกันเราก็ได้ความพ้นทุกข์เหมือนกันถึงแม้เราจะบำเพ็ญมามากน้อยแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่รู้หรอกอดีตเราทำมาอะไรบ้างแต่ว่าชาตินี้พบนี้เราได้เห็นพุทธศาสนาแล้วได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสถานที่ต่างๆก็มีพุทธกยาก็เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระราศีก็เป็นที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าปรินิพพานที่สำหรับที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีอยู่ในอินเดียนะเราไปเที่ยวอินเดียนี่ก็เห็นสถานที่เหล่านั้นจิตใจก็โสดสังเวชเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้นั้นตายไปแล้วไม่ได้ไปตกนรกเลยไปดูสิว่าสถานที่นั้นมันเป็นหลักฐานที่ยังมีอยู่เลยไม่ใช่มันไม่มีไม่ใช่ว่าปั้นขึ้นมาว่าเป็นนี่คือพุทธเจ้าอย่างนั้นนี่ไม่ใช่สถานที่ที่นั่นมันมีเป็นสักขีพยานอยู่พระเจ้าอโศกสร้างเจดีย์ไว้หมดแหละทำไว้หมดเนี่ยให้ลองคิดดูสิมันไม่ใช่ของไม่มีไม่ใช่ไปชี้โบชี้เวอันนี้คือธรรมะอันนั้นนี่พระองค์สอนไว้อย่างไรพระอานนท์จำไว้ได้หมดพระอานนท์ตอบปัญหาในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สังขายนาน่ะท่านพระอานนท์สวดหรือว่าท่องให้ฟังว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้เราจึงเห็นว่าคำว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังพระอานนท์ได้รู้แล้วได้จำไปแล้วได้ที่นั่นที่นี่บอกไว้หมดในพระไตรปิฎกเราไม่ต้องกลัวว่าจะหลงทางเพราะพระไตรปิฎกคือคำสอนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังสามารถให้เราทำตามได้อยู่เราทำตามมันก็ต้องมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราทำตามธรรมะเหล่านั้นก็เกิดขึ้นในใจของเราเราก็ถึงความสุขความสบายหายตกกังวลในใจอย่างเราไปเห็นสถานที่สำคัญเราก็มั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงคำสอนพระองค์ก็ยังมีอยู่จริงเราปฏิบัติตามนั้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็สามารถพ้นจากทุกข์ได้ทั้งหมดนี้ให้น้อมลงมาที่ตัวเราน้อมลงมาที่ใจเราให้ใจเราเห็นชัดในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นประจักษ์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิก็เห็นอยู่คือความเห็นทุกข์สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบในมรรคทั้ง8นั่นแหละเราปฏิบัติตามมรรค8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเรามาไว้ในใจเราให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาก็จะเกิดความเมื่อหน่ายคลายความยินดีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเราก็เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรง สั่งสมมานานแสนนานเราทำตามที่พระองค์ทรงสอนเราก็สบายขึ้นจิตใจของเราก็พ้นทุกข์ขึ้นถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้จริงๆเราต้องทำไปอย่าถอยหลังอย่าชักช้าลังเลอยู่ให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้แหละอย่าไปคิดว่าแก่แล้วถึงจะมาปฏิบัติคนหนุ่มคนสาวปฏิบัติได้คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการทำดีเวลาไหนก็ได้ดีเวลานั้นทำชั่วเวลาไหนก็ได้ชั่วเวลานั้นถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามคำของพระองค์เราจะพ้นจากทุกข์ได้ทีเดียวไม่ใช่พ้นได้คนสองคนหรอกถ้าทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเจริญรุ่งเรืองไปหมดทุกคนมีความสุขไปหมดทุกคนไม่เรียกชั้นวรรณะว่าฝรั่งหรือไทยหรือชาติไหนๆก็ตามถ้าทำตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็พ้นทุกข์ได้ทุกคนแต่ก่อนที่จะถึงความพ้นทุกข์ได้มันต้องรู้ว่ามีพุทโธอยู่ในใจชำระจิตใจที่เศร้าหมองด้วยกิเลสทั้งหลายใจก็จะถึงความบริสุทธิ์เพราะใจมีสมาธิแล้วมันก็จะบริสุทธิ์ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็พ้นทุกข์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแม้เกิดแล้วในสุดท้ายภายหลังคำสั่งสอนของพุทธเจ้ายังมีอยู่ดีอยู่สมบูรณ์อยู่เมื่อปฏิบัติตามนั้นก็พ้นทุกข์ได้จริงๆขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้บริกรรมทำสมาธิโดยบริกรรมพุทโธให้คิดว่าพุทโธได้มาอยากมากสั่งสมบารมีให้ฐานรักษาศีลทำความดีมาตลอดก็จะได้พ้นจากทุกข์แล้วมาสอนพวกเราก็ถือว่าเป็นยอดเป็นประเสริฐแล้วให้เราตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเถิด